إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديلو سيوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مو ملني نيغي وون شي نينتيلو بونتو بي فبروم تيري بي دون وناني dunduk xol akuk leram mi ngi delu wat ci lepp lo xamni rek ak mbax la gu nek ci bir xol bobé waye kadalika deewuk xol ak lendamam mi ngi delu wat ci lepp lo xamni rek ak mbonta la gu nek ci bir xol bobé mu melni doxon nañ ba exi ca ayo bobé nga xamni borom téré bi indi won nako té muy إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ñu gisone ay la bo xamanteni ni dafa lambo ay tombe yu am solo yo xamni day delu wat ci naka la xol di jeriño ci alquran ndem alquran momé moy li nga xamni mo wara jeriñ xol mo wara defal xol ndax sunu borom jelna alquran mu tuddé ko wahyi tuddé ko nur tuddé ko ruh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina te xamnañ ni ruh mom moy la nga xamni ak dundu ci la aju da xam ngeen ni doomu adama dafa lambo li nga xamanteni ni mom moy jëmum ak ruham muy ñaari element jëm ji ci biti ak ruh ki ci bir ñom ñaar suñu takali ko wé rek wax deug dundu day daldi jeex ñel doomu adama fi ci kaw suuf kon la tax sunu borom tuddé alquran momé ruh da fay woné né mom alquran kat moy li dundal xol wahyu gogé moy li dundal xol wayé sunu borom delu wat joxat ko genen melokan moy melokanuk lèr sunu borom ne waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas ñu defal ko akuk leer jox ko akuk leer mu koy doxé ci bir nit ñi nga gis ne kon la xol soxla pour wara mëna taxaway bi nga xamanteni ni mom lañuy xaar ci mom moy akuk dundu akuk leer mangok bu ko defé kon aya yoyé dañuy woné né sunuk dundu ak leeruk sunu xol mi ngi taxaw ci wuyu gi nga xamni mom lañuy wuyu la nga xamni mom lañu sunu borom tabaarak wa ta'ala di wo jeme ca te lolou motax mu yoni ay yonant yoyé nek ay ndaw ñel sunu borom di doxal liggey bu mag bu reey bobé mom moy lan wote jëme ci yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Lolé nak lamu lambo moy xam xam ak ngëm. Xam xam moy taxaw taxaw ay ruh bi dundal. Ngëm moy taxaw taxawayu leer bi nga xamni moy leral xol bi. Bu boba kon da gis ni deewuk xol akuk alkom manam ak sankom mi ngi taxaw rek ci ñak bi nga xamni xol bi ñak na xam xam ñak ngëm manam ñakuk dundu ak ñakuk leer. Lolu motax da ngay fekk alquran da fay nurole ñi nga xamni dañoo dum moyu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko wuyu mu len di nurole way ba mel sunu borom nan ko wama anta bi musmi'in man fil qubur di yow muhammad ya meuna wo ya meuna dektal ya meuna deglo ñe nek ci bir ba mel. Xam nga ni borom xam xam ni dañuy wax ne wa fil jahli qabla al maut maut li ahlihi wa ajsamuhum qabla al qubur quburu. Rer dar la ca nek moy akuk de lata nak de di ñew de gogu ñoñ rer la ñel mu ne sen jëm ya de ay bammel la lata ñuy ag ci seeni bammel ya nga xamni moy bammel lañ leen di gassal ci suuf. Munewa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta an-nushur nushuru. Mune sen ruhi ya nak ñagay nek ci li nga xamanteni ni moy ak jafé jafé akuk khat akuk wetaay akuk tumuranke ci sen bir jëm ya. Mune te ñeelu len ba kérok bes bi nga xamni moy besuk dekki ga akuk dekki manam xol su dewe deug yowmal qiyamati sax du tax mu dekki ma ngok ndax yowmal qiyam day bok ca ñañi womat jëmeleen fa nga xamanteni ni momay jahannama fahduhum ila siratil jahim. Lolu motax sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu def la nga xamni mom lay wacce ci yonenti mu nek ruh te ruh wax nañ la moy li nga xamanteni ni ak dundu ci la aju kon dal dunduk xol yi mi ngi aju mi ngi dépendre ci li nga xamanteni ni mom la sunu borom wacce ci yonenti fofé fa la dundu gu neex nek fa la dundu ga dal nek fa la dundu gu wer nek. Sunu borom ne man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mune kep ko xamanteni ni nek nga di way gem mo xam gor wala jigen nga jef jef ju sel sunu borom ne dañu la defal dundu bo xamni dundu bu tey la hayatan tayyibah mangok teyit dañu la fay lolé nga don jef gën ja rafetuk fay. Bu ko defé nga gis ki gem sunu borom tey jef jef ju sel sunu borom daf koy defal dundu gu tey ci aduna defal ko dundu gu tey ci al-akhirah. Kadhalika sunu borom ne lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Ñal na ñi nga xamni dañoo rafetal fi ci aduna ak ku rafetal manam sunu borom may len dundu gu rafet may len dundu gu tey may len dundu gu neex mangok mune rawatina nak wala rax ca doli keruk al-akhirah mo gën mum keruk al-akhirah de neexna baxna nek keru ñi nga xamni ñoo ragal seen borom sunu borom delu wat wax ne lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a ñel na ñi nga xamni dañoo rafetal fi ci aduna akuk rafetal sunu borom may len dundu gu rafet dundu gu tey dundu gu bax sunu borom ne suufa ci yalla si dal lu yaatu la fofé nga gis sunu borom di leral di woné ki top li yonenti indi ci gem ak ci jëf jëf ju sel niko sunu borom di defale dundu bu tey dundu bu rafet defal ko ko yol lolou nak aduna ak al-akhirah waye sunu borom ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ki deddu sama ware wi won ko ginnaw koku de dina dundu dundu bu khat dundu bu metti tayit yawm al-qiyam dañu ko dekkal mu nek ko xamni day silmaha lolou ba legi kon nga gis ne ki deddu al-qur'an won al-qur'an ginnaw fi ci aduna day dundu dundu bu karaj dundu bu metti dundu jafé jafé waye kadhalika karok al-akhirah ci la jafé jafé di yokku fa lay gëna metté bu ko défé kon nga gis li nga xamanteni ni moy madda ba nga xamni muy matière ba nga xamni moy dundal xol moy li bawo ci sunu borom lolu nak bu aggé ci xol bénéfice yi nga xamni jëm joju daf ko ci jëriño moy lan mo am dundu bu neex dundu bu tey dundu bu rafet fi ci aduna waye kazalika allah waye xol bi bu fekenteene deena ba meunta jëriño njub gogu nga xamni sunu borom mom la jox yonenti ñu ci wote xol bobu day daldi de bu ko defé day nek xol bo xamni dundam day metti fi ci aduna kazalika dundam day metti fele ci al-akhirah bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh